gazety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stan alarmowy przekroczony, wody w Wiśle w Warszawie cały czas przybywa. Kulminacja jutro rano. Możemy powiedzieć, że Warszawa jest bezpieczna. Mamy po pierwsze doświadczenie, po drugie zrobione są duże inwestycje. Co z embargiem na polską wołowinę na Ukrainie? Pytają głośno producenci. Zapyta też jutro Ukraińców minister rolnictwa. Utrzymywanie ponad 7 lat embarga na polską wołowinę jest kompletnie niezasadne i niczym niewytłumaczalne. Ważył tyle, co 14 słoni. W Argentynie odkryto kości największego znanego do tej pory dinozaura. Warszawa jest bezpieczna, zapewniają władze stolicy po posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ratusz wprowadził po południu pogotowie przeciwpowodziowe. O godzinie 15 poziom Wisły osiągnął stan alarmowy 650 cm. Po godzinie 17 wynosił on już 670 cm. Ale miasto jest bezpieczne, zapewnia prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Mamy po pierwsze doświadczenie, po drugie zrobione są duże inwestycje, po trzecie są inne metody, już bardziej precyzyjne mierzenia tego zagrożenia. Aczkolwiek woda jest nieprzewidywalna. A już teraz widać znaczne podwyższenie się poziomu wody. Plaże są zalane, różne miejsca, które do tej pory były dostępne, nie są już dostępne. Chociaż nie przypuszczamy, żeby była taka sytuacja jak 4 lata temu, bo wtedy było 7 metrów 82 centymetry. Także myślę, że teraz będzie o pół metra niżej. Według prognoz IMGW jutro rano fala kulminacyjna w Warszawie ma osiągnąć 7 metrów, o 80 cm mniej niż w 2010 roku. Będzie przechodzić przez miasto około 36 godzin, czyli znacznie krócej niż 4 lata temu. Zniesienie embarga na samą wieprzowinę to za mało, sugeruje Ukraińcom minister rolnictwa. Strona polska domaga się, aby znieśli także zakaz importu wołowiny. Kijów zapowiedział, że pod koniec maja zniesie ograniczenia w handlu wieprzowiną wprowadzone po wykryciu w Polsce afrykańskiego pomoru świń. O wołowinie nie wspomniano. Zapowiedzi zniesienia ukraińskiego embarga na wieprzowinę można uznać za pozytywny sygnał. Jednak ma on raczej wymiar symboliczny, bo eksport na Ukrainę stanowił tylko 2% całej sprzedaży wieprzowiny za granicę. Czego nie wypadało wprost powiedzieć politykom, mówili przedsiębiorcy. To są ludzie, których za uszy się wyciąga z bagna, a ci ludzie w zamian za to dają nam embargo na wieprzowinę. Nie dają Rosji ani Białorusi, która ma setki razy więcej przypadków ASF-u niż w Polsce. Ludzie, no to przecież to jest paranoja. Mówił Piotr Ziemian ze Zrzeszenia Rzeźników i Wędliniarzy. Ukraińcy nie kupują od nas także wołowiny i to od 2007 roku z powodu wykrycia przypadków choroby szalonych krów. O chorobie w Polsce dawno zapomniano, a zakazu nie zniesiono. Minister rolnictwa Marek Sawicki będzie jutro o tym rozmawiał telefonicznie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Zapytam go, bo rzeczywiście utrzymywanie ponad 7 lat embarga na polską wołowinę jest kompletnie niezasadne i niczym niewytłumaczalne. Pod koniec maja w Paryżu o konkretach mają rozmawiać szefowie polskiej i ukraińskiej inspekcji weterynarii. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do polskich turystów o zachowanie ostrożności w Tajlandii. Dziś rano armia wprowadziła w tym kraju stan wojenny, ale jak na razie nie ma większych ograniczeń. Są wzmożone kontrole, a ulice patroluje wojsko, relacjonuje polska konsul w Bangkoku Violetta Stefaniak-Kałużna. Na razie nie ma powodów do niepokoju. Jedyny skutek wprowadzenia stanu wojennego to są większe niż dotychczas korki. Przede wszystkim z powodu kontroli punktów kontrolnych, które na niektórych ważniejszych drogach pojawiły się, powodowały większe niż zazwyczaj zakorkowanie miasta. Oprócz tego przy głównych stacjach metra, przy stacjach kolejki nadziemnej i w ważnych punktach miasta pojawili się żołnierze. Jak dodaje konsul, mieszkańcy są spokojni, bo stan wojenny w Tajlandii ogłaszano już wielokrotnie. Nie pamiętam dokładnie, ile było stanów wojennych, ale na pewno kilkanaście stanów wojennych czy wyjątkowych od 100 lat i tak naprawdę od listopada. Bangkok jest miejscem ciągłych protestów politycznych, więc i turyści, i mieszkańcy Bangkoku są do tego przyzwyczajeni i żyją z tym dość normalnie. Armia poinformowała, że stan wojenny nie jest puczem, ma jedynie uspokoić sytuację w ogarniętym protestami kraju. Naukowcy twierdzą, że to największe zwierzę, jakie kiedykolwiek chodziło po ziemi. Szczątki wielkiego dinozaura odnaleziono w Argentynie. Po zbadaniu odnalezionej kości udowej naukowcy szacują, że dinozaur mógł ważyć około 77 ton. Miał 40 metrów długości i 20 metrów wysokości. Sięgał więc siódmego piętra i ważył tyle samo, co 14 słoni. Olbrzym żył około 95 milionów lat temu. Był roślinożercą z rodziny tytanozaurów. Szczątki odnaleziono na pustynnym terenie argentyńskiej Patagonii na południu kraju. Przez rok prac wykopaliskowych naukowcy wydobyli około 150 kości należących do giganta i kilku innych dinozaurów. Argentyńscy paleontolodzy donoszą, że skamieliny są wyjątkowo dobrze zachowane. Za największego do tej pory dinozaura uznawany był argentinosaurus ważący 70 ton. Nowy rekordzista nie ma jeszcze imienia. Wiadomo już za to, że jego szczątki trafią do Muzeum Trelew w Argentynie. Santiago de Chile dla Polskiego Radia. Monika Trętowska. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Sułkowska. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie T-Mobile Ekstraklasa będzie grała w takiej samej formule jak w tym sezonie, czyli z podziałem na grupę mistrzowską i spadkową po 30 kolejkach sezonu zasadniczego. Przedstawiciele klubów grających w Ekstraklasie jednogłośną decyzją orzekli, że chcą, żeby rozgrywki pozostały w takiej właśnie formie. Decyzję musi jeszcze zatwierdzić Polski Związek Piłki Nożnej. A tymczasem zbliża się piłkarskie klubowe wydarzenie sezonu, finał Ligi Mistrzów z udziałem dwóch madryckich drużyn. Gwiazdy Realu Madryt, Cristiano Ronaldo i Gareth Bale zagrają w sobotę. Atletico z kolei jeszcze walczy o powrót do zdrowia Diego Costy. I jeszcze wiadomość transferowa. Paweł Dawidowicz podpisał 5-letni kontrakt z Benficą Lizbona. Dawidowicz to 19-latek, który dotąd grał w Lechii Gdańsk. Tylko jedno zwycięstwo dzieli koszykarzy z Telmetu Zielona Góra od awansu do finału Mistrzostw Polski. Dziś zielonogórzanie wygrali w Sopocie z Treflem 94-69 w trzecim meczu półfinałowym i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą 2-1. Czwarty mecz w czwartek także w Sopocie. Francuz Nasser Bouhanni wygrał 10. etap Giro d'Italia, to jego trzecie etapowe zwycięstwo w tej edycji wyścigu. Obok siebie finiszowali Polacy, 37. był Przemysław Niemiec, 38. Paweł Poliański, a 39. Rafał Majka, który wciąż jest trzeci w klasyfikacji generalnej. Prowadzi w niej Australijczyk Kadel Evans. Rosja wygrała z Białorusią 2-1, a Czechy pokonały Francję 5-4 po dogrywce w ostatnich meczach grupowych hokejowych Mistrzostw Świata Elity. W ćwierćfinałach Kanada zagra z Finlandią, Szwecja z Białorusią, Czechy ze Stanami Zjednoczonymi, a Rosja z Francją. Wszystkie ćwierćfinały zostaną rozegrane w czwartek. Marek Dąbrowski i Jacek Czachor zajęli 7. miejsce na pierwszym etapie rajdu Faraonów. Polacy mieli na trasie kłopoty, w ich samochodzie zepsuł się alternator. W efekcie Polacy stracili do lidera 20 minut i 23 sekundy. Bezkonkurencyjny wśród kierowców kładów był natomiast dziś Rafał Sonik. Jutro sporo słońca, lokalnie przelotne opady, możliwe też burze. W Augustowie 22 stopnie, w Gdańsku 23, w Krakowie 24, w Warszawie i Bydgoszczy 25, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Gorąco zachęcam do hojnego licytowania, Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić w piątek po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie ma wyjścia, no już trudno. Autopromocja. 8 minut po 23. Przed godziną zero. Iwanka Kunewa, Olga Nowińska, Tomasz Żonda. Witamy. Jesteśmy na Facebooku przed godziną zero. Jesteśmy również dostępni mailowo. Godzina zero małpa polskieradio.pl. Przed nami prawie godzina z polską muzyką. Na pewno dzisiaj goście, czyli zespół Poprzytula. Również opowiemy o zupełnie nowym projekcie Kairo Siwak. Ale rozpoczynamy, w związku z tym, że to wszystko się dzieje właściwie na Dolnym Śląsku, od formacji również wrocławskiej. Frysztyk wydał nową płytę Story, a w najbliższy piątek zespół zagra w Warszawie w klubie Sen Pszczoły. Can I count on you, still the same? Are you around, even now I'm here alive? Can I count on you, still the same? Are you Frysztyk, Still the Same, nowa płyta, nowy utwór. Pewnie więcej o tym zespole będziemy mogli powiedzieć już za chwil parę, ale dziś pierwszy gość Poprzytula. Witam panów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kuba Mitora i Andrzej Jerzewski. O płycie opowiadam troszkę więcej. Na początek utwór, który ja właściwie wybrałem sam na początek. No. Nie rozbieraj myśli ze słów, szkielet bańce oddaj. Zgubi swe krańce i ulotnij, że była twoja. Złotą kładką do lasu, gdzie truskawka pachnie truskawkową pomadką. Przypomnę, Kuba Mitolo i Andrzej Jerzewski w naszym studiu trójkowym. To był fragment płyty Pobudzi Krzyżu, więc zastanawiałem się, od czego zacząć i jaki utwór wybrać, ale jakoś tak zupełnie naturalnie wyszło mi, że to zaczniemy od Nibelandii. Bajkowej. No, troszkę. Ta cała płyta jest troszkę bajkowa. Dla mnie to jest taki... taki sen, gdzie poruszam się po teatrze, gdzie odgrywają się różne sceny. Właściwie aktorzy są ci sami w tych poszczególnych pokojach, które mijamy. Natomiast w każdym z nich jest troszkę inna sztuka. Bardzo miło to słyszeć, bo jakby inspiracje bajkowo-baśniowe, surrealne są nam bardzo, bardzo bliskie. Więc fajnie, że ktoś jeszcze tak to odbiera. Ta płyta ma rok właściwie już w tej chwili, prawie? Tak. Kiedy się ukazała dokładnie? 6 maja. Nakładem Anteny Krzyku. Czyli właściwie dokładnie rok. Dokładnie rok, tak. W zasadzie to rocznicowy wypad. W tym czasie sporo się działo z wami. Troszkę, bo zaczynałeś ty z Alicją Kalinowską cały zespół, prawda? Tak, tak, tak, tak. Zaczęliśmy zbierać od paru lat, w zasadzie zbieraliśmy piosenki. Piosenki, dźwięki, wszystko, co nam, teksty, co nam powpadało do głowy. No i potem jakby zrodził się plan jakby zwieńczenia tego, tej całej działalności, zamknięcie pewnego etapu jakby twórczości naszej wspólnej. No i postanowiliśmy wydać ten materiał i to właśnie on leży tutaj. A pierwotnie miał to być materiał płytowy, miała być ta płyta bez zespołu, tylko taki projekt studyjny? W zasadzie nie było założeń na samym początku. Potem jakby pojawiła się potrzeba grania koncertów, to jakby naturalna wyjścia z naszą muzyką do ludzi, pokazania się z tym, co mamy do powiedzenia, mówienia do nich o rzeczach, które nas jakby interesują, zastanawiają, o których mamy o tym opowiadać. I z tej potrzeby zrodziło się jakby poszerzenie składu o Andrzeja, na Jerza, przykład. Na przykład o Grzesia Posłusznego i Misia na bębnie. Jak się wchodzi w taki dosyć hermetyczny projekt, wydawałoby się? Niełatwo. Zdecydowanie niełatwo. Ja jak przesłuchałem najpierw tą płytę i miałem podjąć decyzję, to było w wakacje rok temu, o przystąpieniu do Babszytuli, to przyznam się szczerze, że miałem mieszane uczucia, bo ta płyta jest taką płytą, która stawia słuchaczowi jakieś nowe wymagania i to od strony muzycznej jest skomplikowana sytuacja, która się tam dzieje i miałem na początku samym właśnie takie wrażenie, że jest to trudna rzecz. Trudna rzecz przede mną stoi na pewno, natomiast w momencie, w którym dostałem też materiały, zacząłem to jakoś grać i na tych klawiaturach rozkładać, No to doceniłem tutaj kompozytorski zamysł Kuby, który potrafił zrobić na tylu płaszczyznach, tak w zasadzie polifoniczną formę robił z tych utworów, w zasadzie rozrywkowych. Wciąż jest to muzyka, która gdzieś tam się w tym popie, można powiedzieć, mieści. Ale rzeczywiście faktury, struktury, wszystko to, co tam się dzieje, jest niesamowite i nie było to łatwe. Przyznam się szczerze, że miałem naprawdę kupę miesięcy roboty, żeby to ogarnąć. Ja miałem takie wrażenie, że te utwory w większości są takie piosenki, których się nie da powtórzyć. Trochę tak jest. Niektórych piosenek musieliśmy zrezygnować z grania na koncertach, bo zabrakło nam po prostu pomysłu, jak to ogarnąć. Tak, tak. Tylko tak naprawdę. I to w sumie z łatwiej, tylko na mnie jakoś nie rydało. No w sumie masz rację. To część rzeczy jakby na potrzeby koncertowe musieliśmy przearanżować jakby pod żywe granie, bo na to chcieliśmy też bardzo postawić na koncertach, żeby to było takie bardzo zespołowe, żywe granie. No ale tu zapraszamy na koncerty, żeby ocenić, jak nam to wychodziło. To zabrzmiało jak koniec naszego spotkania, to jeszcze nie koniec, bardzo będzie w tej chwili. Nawet razem powrócimy po piosence. Looking through mixed numbers. Love Song poprzytula z płyty Pobudzik. No właśnie, wróćmy do tej płyty i wróćmy do tych waszych koncertów. Ta muzyka powoduje, że wyobraźnia mocno działa. Jak one wyglądają, koncerty wasze? Od strony wizyjnej. Od strony wizyjnej. Po prostu gracie? Po prostu gramy. Myśleliśmy też o wizualizacjach. Mieliśmy jedną próbę z wizualizacjami. Taką na dużej scenie zagraliśmy koncert i bardzo fajnie to powychodziło. Oczywiście, jeżeli będą warunki do tego, żeby pracować z kimś od wizualizacji i jakby prowadzić taki dialog, ten wizualno-audiowizualny, to jak najbardziej byśmy w to chcieli wejść chyba, nie? Zdecydowanie tak. Zresztą kilka projektów takich we Wrocławiu, które obserwujemy, no, to, co się jakby dzieje w momencie, w którym do muzyki dołączony jest obraz, a wydaje nam się, że nasza muzyka w momencie, w którym byśmy byli wspomagali się tym obrazem, byłaby jeszcze ciekawsza i jesteśmy zdecydowanie, myślimy o tym już od wielu miesięcy, tylko teraz jest taki moment, w którym po tym całym programie, w którym byliśmy, jakby trochę zapomnieliśmy o tym, ale wrócimy do tego na pewno. To też właśnie fajnie, bo można nadać kontekst temu wszystkiemu, prawda? W sensie, że te teksty są też mocno jakby surrealne, abstrakcyjne, to jest chyba dobre słowo, i można je rozumieć na wiele różnych sposobów, więc można byłoby takimi wizualizacjami nadać temu taki, no, jakiś kierunek, tor myślenia, ukierunkować te wszystkie kanaliki w mózgach wyobraźni, żeby to poszło w ten klimat, który my jakby chcieliśmy przekazać. Te geometrie nam chodzą po głowie. Także mam jakiś pomysł na to jest. Taki też znowu odjechany, ale fajny. Wspomnieliście o telewizji. Żałujecie występu, czy nie? Ktoś powiedział. Nie żałujemy. Skąd? Jasne, że nie. Ja już teraz powiedziałem, ale podejrzewam, że teraz undergroundowe środowiska wieszają. Andrzej powiedział, że była telewizja. Nasze laryczki wódu na drzewa. Ja twardo twierdzę, że to jest dobry ruch, bo to jest przede wszystkim sytuacja, która wzbogaca człowieka. No, jest nowe doświadczenie, nowe warunki. Ja myślę, że dla każdego, kto się tą muzyką zajmuje, fajnie jest wychodzić w różne miejsca i fajnie jest doświadczać różnych reakcji. No, i trzeba, tak jak w życiu, no, muszą być, przeplatać się dobro i zło, no, i dobre chwile i złe chwile. W związku z tym, jeżeli wychodzimy w takim programie, który jest przez wielu gdzieś tam jakoś zaszufladkowany jako ten zły, nie wiem, czy to dobrze, bo to już ocenianie tego wszystkiego, to już pozostawiam to tym, którzy uwielbiają oceniać i się w zasadzie tym parają w życiu. Natomiast dla nas, jako dla muzyków, było to fajne doświadczenie zdecydowanie, bo raz, że nas scaliło, dwa, pokazało nam, że możemy robić utwór w jeden dzień, bo tak naprawdę procedura była taka, że my 6 dni drapaliśmy się w głowy, jaki cover zagrać, bo mamy słabe w ogóle takie podejście do tego, do coverowania. Nie jest to naszą pasją. I 6 dni potrafiliśmy naprawdę siedzieć i zastanawiać się, który utwór i były dyskusje, były kłótnie, polemiki. I jednego dnia było, no dobra, no ale jutro już musimy wystąpić, no to jest decyzja, jest granie. I nagle się okazywało, że właśnie ten feedback ze strony publiczności i ze strony ludzi, którzy później nam się wpisywali na Facebooku, jest niesamowity i nam to dało bardzo, znaczy, bardzo duże skrzydła nam to zbudowało. Ten poziom trudności polegał głównie na tym, że bardzo jasne założenia, jakby bardzo jasne cele postawiliśmy sobie na samym początku i za wszelką cenę chcieliśmy zostać sobą w tym programie i tak jak nasza muzyka jest, wynika z pewnych bardzo konkretnych potrzeb przekazania pewnych rzeczy ludziom, tak chcieliśmy, żeby te covery też mówiły coś od nas, w sensie, żebyśmy mogli opowiadać jakąś historię tymi coverami, które już mają tekst, już mają jakąś linię melodyczną i już determinują trochę tą muzykę w jakimś kierunku, dlatego to było jakby poziom trudności tego, żeby zachować siebie w tym wszystkim i jakby cieszyć się tym i wybrnąć z tej sytuacji był bardzo wysoki, dlatego bardzo kształcące doświadczenie. Zdecydowanie. Dlatego że też I Believe I Can Fly zarejestrowałeś się w studiu już niezależnie zupełnie. Tak, tak. Ale dzisiaj nie będziemy słuchać tego utworu. Odsyłamy do internetu. Tak, na Facebooka zapraszamy, tam jest. Też jeszcze słów parę o planach najbliższych. Jak już jesteście otrząśnięci po telewizji, macie 29 to jest koncert w Puzzlach. Zapraszamy we Wrocławiu. To jest pierwszy koncert na w zasadzie od momentu tego całego zamieszania z X-Factorem jest właśnie w Poznaniu, we Wrocławiu, w naszym rodzinnym mieście. Zapraszamy. Później 21 czerwca Panda Art Festival Opole. A dalsze plany się klarują i wszystkie informacje na pewno będziemy... No, na festiwalu w Opolu nie występujecie. Nie, jakoś nie załapaliśmy. W ten sposób, dobra. Nie trafiliśmy tam. Dobrze, tyle. Kuba Mitela, Andrzej Jerzewski byli naszymi gośćmi dzisiaj w audycji Przed godziną zero. Jak będziecie mieli kolejne nowe utwory albo będziecie przejeżdżali koło Myśliwieckiej w najbliższych miesiącach, to zapraszamy również. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. przed godziną zero. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Klejacie się, choć kryjecie, ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Kobra, my dziś spotykamy się z okazji wydania płyty 25 razy wolność 1989-2014. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Tomek. Dwie piosenki wasze na tej składance. Dwie piosenki z troszkę różnych okresów. Tak, ale te, które zwykle, że tak powiem, wygramy, które zwykle są na składankach. Takie, na które prawdopodobnie jesteśmy skazani, ale jakoś tam specjalnie się tym nie przejmuję. Czyli... Oczywiście jest to Kocham Cię jak Irlandię i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Nie, piosenki powiedziały, że jesteś na nie skazany, ale to chyba dobrze, że macie takie utwory. Ja jeszcze bym hipisówkę dołożył do tych utworów. Tak, dołożyłby i to te trzy utwory nazywamy Trójcą Świętą, kiedy wykonujemy to na koncertach, ale no dobrze i niedobrze, wiesz, dobrze dlatego, że nie jeden chciałby mieć chociażby taką Irlandię, nie jeden wykonawca, ale z drugiej strony jak na 7 płyt studyjnych, to ja uważam, że takich numerów jest przynajmniej kilkadziesiąt, które powinny taką samą popularność osiągnąć. Wiesz, kiedy spojrzysz na pierwszą płytę waszą, to właściwie to co utwór to przebój. Tak, ta Irlandia była na drugiej płycie i tak jak powiedziałeś, połowa pierwszej płyty i przez, że tak powiem, w cudzysłowie, przez trójkę przeleciała. Przez, wiadomo, rozgłośnię harcerską, z którą zaczynaliśmy i tak dalej, także... Kiedy patrzysz na skład zespołów, które są tutaj, to zespoły, z którymi w tamtych latach dość często chyba spotykałeś się na scenie, czy istnieje coś takiego jak kontakty po latach, czy nie? z tymi artystami? Po latach kontakty, wiesz, no sporadycznie spotykamy się i na pewno no inaczej do siebie podchodzimy niż do jakichś zespołów, które widzimy po raz pierwszy. No, to oczywiście, że jest może nie tyle kontakty, co więź łącząca nas właśnie z tym, co było przed laty. Oczywiście, że występuje, jasne. Tam podaj pierwszą nazwę zespołu, to mogę się ustosunkować. Pierwszy jest perfekt, drugi jest perfekt, trzeci niekoniecznie, ale ze sztywnym palem Azji nas obwołano tam w tych latach 80-tych czołowymi kapelami i tutaj wolałbym tej nazwy z kolei nie wymieniać, tej jakiejś tam sceny krajowej, czy jak to tam się nazywało. To się nazywało Krajowa Scena Młodzieżowa, ale do sztywnego pala Azji przyległo jeszcze gorsze określenie, bo mówił, że jest harcerski. Tak, ona też tak mówił. Ja was troszkę mniej. Ale mówiono. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Zupełnie też nie rozumiem dlaczego, skoro już o tym powiedziałem, wszystkich rzucono do tak zwanej do jednego wora pod tytułem Krajowa Scena Młodzieżowa. To znaczy i nie wiem też dlaczego tak się wyśmiewano i wręcz do dzisiaj się wyśmiewa, postrzegając to podobnie jak rok ogniskowy. Bo to przez nas zbliżone było. I to takie, no niekoniecznie to się nazywa pozytywnie się o tym dzisiaj mówi, proszę? To się nazywa Potęga Radia. Krajowa Scena Młodzieżowa, no to była audycja radiowa trójkowa, harcerska rozgłośnia. Jak zwał, tak zwał. Jak wór się zwał, tak zwał, tak, z tymi kapelami, owszem, więź jest silna. Ja mam takie pytanie, bo ja często słucham tych piosenek sprzed lat. Czy wy w tamtych czasach mieliście faktycznie świadomość walki? Wszyscy mieli. Wszyscy mieli, którzy walczyli. Przy czym to było normalne. No, kapele dzieliły się na śpiewające o tylnej części pani o imieniu Marynia. Mhm. Albo też były zespoły zaangażowane i zdecydowanie do takich należeliśmy. No to chyba nie muszę tłumaczyć. Pierwsza płyta była o mundurach, przeciwko nim, wszelakim mundurom. Druga płyta o upadku komunizmu, bo akurat 89. Każda płyta była o czymś. Natomiast teraz wykonawcy nagrywają płyty o niczym. To dobrze, to o czym nagrywa Kobranocka, kiedy nowa płyta? Jak powiedziałem, miłość jest tematem ponadczasowym. Ostatnie nasze płyty oscylowały tak na granicy właśnie miłości, polityki, spraw ogólnych, socjalno-bytowych, powiedzmy. A teraz, wiesz co, nie wiem, czy w ogóle Kobranocka będzie nagrywała płytę, dlatego że nie widzę za bardzo sensu. Nagraliśmy parę piosenek pojedynczych, jedną czy dwie teraz tak staramy się dopieścić, za bardzo nie mamy czasu, ale to o tym mogę za chwileczkę. Natomiast chcemy wrzucić jeden numer do radiów, do rozgłośni różnych różnistych i zobaczyć, co się będzie działo, a nagrywanie płyty uważam, że nie ma sensu, dlatego że w naszym przypadku to jest niezwykle długi proces, zwykle od początku do od rozpoczęcia pierwszych nagrań do wydania płyty to mniej więcej 2 lata mijają. Co, no to wiesz, niektórzy w tym czasie już 4 płyty wydadzą, kiedy my jedną. No mając doświadczenie takie, jakie niestety mam, czyli to, że nasza ostatnia płyta dobrze się sprzedawała, z tego co mi wiadomo, w roku jakimś tam 91. Wydając kolejną zawsze, bo oczywiście występuje nadzieja, że będzie fajnie i naprawdę nie chodzi mi tutaj o pieniądze, tylko no, o to, że nie rozumiem, jak zespół, no jak już tam w miarę znany, może sprzedać na przykład 1500 egzemplarzy, a tyle nam się zdarza. Tak czy siak bardzo się takimi rzeczami przejmowałem, natomiast przestałem się tym przejmować. Wiem, nagrywając kolejną płytę mam świadomość, że to właściwie pójdzie, że to głównie nasi fani, bo na szczęście mamy takowych, usłyszą i kupią, ale teraz to już mi się nie chce po prostu takiej płyty nagrywać. Ewentualnie będziemy nagrywać pojedyncze piosenki, kiedy się zbierze odpowiednia ilość, to tę płytę wydamy. W takim razie czekam, aż cokolwiek nowego stworzycie. Zapraszam do trójki, tu miejsce. U mnie przynajmniej zawsze będziecie mieli drzwi otwarte. Niezmiennie od 20 paru lat. Dziękuję ci bardzo. Andrzej Kobra-Kraiński. Dziękuję. Przed godziną zero. To była chwila wspomnień z Kobrą, a my powracamy do zupełnie nowej, premierowej właściwie muzyki. Michał Siewak w studio, witam. Witam. Ale nie będziemy mówić o nowej płycie Sinusoidal? Nie, nie będziemy. Nowe dziecko twoje i nie tylko twoje, również Dominiki Coiro. Nazwijmy to projektem na razie, bo ciągle jeszcze jest w fazie tworzenia. Coiro Siwak. Co to będzie? Tak, to jest projekt Coiro Siwak, który tworzę właśnie z Dominiką i jest to projekt, który jest zamiarem naszym. Zamiarem naszym jest zrobienie muzyki i przedstawienie szerszej publiczności nowej jakiejś wersji poezji i wzięliśmy się za Marię Pawlikowską Jasnorzewską. Projekt będzie się nazywał, znaczy płyta będzie się nazywała, którą sobie przygotowujemy, będzie się nazywała Miniatury, no bo Maria Pawlikowska Jasnorzewska właśnie słynęła z tych miniatur poetyckich. Wyszukaliśmy sobie teksty, które nie są tak bardzo znane. No właśnie, bo ta artystka, po którą sięga się bardzo często przy projektach muzycznych. Tak, było parę projektów, no między innymi nawet Krystyna Janda też śpiewała Pawlikowską Jasnorzewską, a my zabraliśmy się za teksty, które wcześniej nie były raczej wykorzystywane, jakieś takie krótkie formy i to jest jakby taka nasza odskocznia. I do tego muzyka całkowicie elektroniczna, współczesna, więc myślę, że w połączeniu z takimi dobrymi tekstami będzie to jakieś wartościowe. Powiedz słów parę o drugiej połowie duetu. Dominika Coiro jest aktorką teatralną, filmową, telewizyjną. Przyjaźnimy się od bardzo wielu lat. Poznaliśmy się we Wrocławiu, gdzie mieszkałem też wiele lat i jakoś przyjaźniliśmy się i nigdy nie współpracowaliśmy artystycznie. Ja robiłem muzykę, ona grała, a w którymś momencie usiedliśmy sobie właśnie w Warszawie w restauracji, zaczęliśmy sobie tak rozmawiać, że hej, może byśmy sobie zrobili coś razem, no i wpadliśmy na pomysł, że zrobimy jakąś rzecz teatralną i zrobiliśmy monodram o tytule Jolly. Wyreżyserował to Kuba Roszkowski. No i Dominika, no, zagrała tam główną rolę. Główną, no bo to był jednak monodram. Ja zrobiłem do tego muzykę. Spodobała nam się bardzo współpraca. Zaczęliśmy dużo rozmawiać, że może teraz byśmy zrobili coś nie teatralnego, a bardziej muzycznego. I jakoś tak szukaliśmy tekstów, którymi moglibyśmy się zająć. No i wyszukaliśmy Pawlikowską Jasnorzewską. Dominika znalazła bardzo ciekawe właśnie wiersze, których ja wcześniej w ogóle nie znałem, chociaż w liceum się zaczytywałem. Także stwierdziliśmy, że to nam to bardzo pasuje, jest to nasz klimat i zaczęliśmy dłubać. I tak dłubiemy sobie teraz. I poszukujecie pieniędzy przy okazji również, z tego co gdzieś wyczytałem. Tak, przy okazji poszukujemy pieniędzy, bo chcielibyśmy wydać płytę. Potrzebujemy tak naprawdę właśnie na mastering i na mix oraz na wytłuczenie tych płyt. Wydawcą będziemy się później martwili i zapraszamy do tego właśnie wszystkich, żeby nas wspierali. Nasz projekt widnieje na stronie www.polakpotrafi.pl, także zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę, jeśli się podoba ta nasza muzyka, to zapraszamy do wspierania. Będą nagrody. Finał projektu dopiero za rok. Z tego, co zdążyłem też wyczytać. Chcecie, tak, żeby ta płyta ukazała się w przyszłym roku, nie w tym. Chcemy, żeby się ukazała w przyszłym roku, dlatego też, że w przyszłym roku jest 70. rocznica śmierci poetki, więc to też będzie taki jubileuszowy czas. Więc właśnie w tym roku chcielibyśmy wydać tą. Tym bardziej, że jeszcze musimy trochę popracować nad tym i na 2015 rok na pewno się wyrobimy. Więc przedpremierowo raz jeszcze Koiro i Siwak przed godziną zero. Fale świecą się jak szkiełka czeskie i szepczą, by się może nie bać, choć jest jak połowa nieba, równie pełne śmierci i niebieskie. Fale szepczą. W studiu jeszcze przez chwilę Michał Siwak, połowa duetu Koiro Siwak. Ale wróćmy do, bo to, co usłyszałem w tej chwili, mnie zachęciło. Ja będę czekał na tę płytę przez najbliższy rok, bo bardzo macie miło. Zupełnie inne podejście do wierszy Marii Palikowskiej Jasnorzeckiej niż do tej pory to robiono. Mam wrażenie. Mam nadzieję taką. Ale wróćmy do Sinusoidalu, bo odniosłem wrażenie, że to już przeszłość. Wcale nie przeszłość, to jest absolutnie teraźniejszość. Akurat jesteśmy teraz w takim momencie, że kończymy nasz materiał nowy, zupełnie świeży. W międzyczasie pojawiło się tam kilka utworów, na przykład właśnie do poezji Juliana Tuwima też został stworzony jeden utwór, nasz jedyny po polsku. W międzyczasie tak, bardzo mi miło z tego powodu. W międzyczasie też coś tam się pojawiało w internecie, a teraz całkowicie świeży, nowy materiał przygotowujemy na epkę, którą chcemy wydać, mam nadzieję, że jakoś we wrześniu powinna się pojawić. No i potem zaraz po niedługim czasie kolejny album. Także Sinusoidal jest, trwa i działamy i jest wszystko w porządku z nami. Pozdrawiamy Adrianę, jeśli nas słucha dzisiaj przez radio. I przyniosłeś jedno nagranie, to już z tej nowej płyty? To jest nowy materiał. Jeszcze układamy sobie, że tak powiem, set listy. Nie wiemy, czy się znajdzie na albumie, czy na epce, ale na pewno jest to numer premierowy, także zachęcam do posłuchania. Dziękujemy bardzo. Iwanka Konewa, Olga Nowińska, Tomasz Żonda, Michał Siwak. Życzymy Państwu miłej nocy z trójką i Sinusoidal i nowe nagranie Lotry na zakończenie. Kisses too, as good as new, which weren't very hard to win. For he who won the eyes of fun was sure to have the kisses in.